16 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 23,99. Sprawdź i pamiętaj, jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 23 maja, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjska ofensywa ugrzęzła w okolicach Charkowa. Trwają walki uliczne w Wowczańsku. Będzie kolejne posiedzenie w apelacji Roberta J. Mężczyzna odsiadł je dożywocie za zabicie i oskulowanie studentki. Chorzy na otyłość czekają na przedłużenie pilotażowego programu leczenia otyłości olbrzymiej. Rosjanie utknęli w walkach o przygraniczne miasto Wowczańsk. Tak sytuację na północy obwodu charkowskiego charakteryzuje generał Aleksandr Syrski. Głównodowodzący ukraińskiej armii wizytował jednostki, które bronią się przed rosyjską ofensywą. Generał Syrski przekazał, że Rosjanie po początkowych nieznacznych sukcesach na Charkowszczyźnie obecnie całkowicie, jak napisał, ugrzęźli w walkach ulicznych w Wowczańsku. Do tego, jak dodał, ponieśli bardzo duże straty w swoich pododdziałach szturmowych. Ukraiński wojskowy zaznaczył, że na drugim odcinku charkowskiej ofensywy pod wsią Lipci Rosjanie także ponieśli straty i sami obecnie przechodzą do obrony. Jednocześnie, według słów głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy, trudna sytuacja panuje na wschodnim froncie, w kierunku Kupiańska i w Donbasie, przede wszystkim pod Czasi Jarem i na zachód od Doniecka. Zdaniem wielu ekspertów, prowadzona od niemal 2 tygodni rosyjska ofensywa na północ od Charkowa ma na celu zmuszenie Ukraińców do przerzucenia tam części swoich oddziałów i tym samym osłabienia pozycji na pozostałych odcinkach frontu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Sąd apelacyjny w Krakowie wyznaczył kolejne posiedzenie w procesie apelacyjnym Roberta J. Rozprawa odbędzie się 27 czerwca. Podczas dzisiejszej rozprawy wyrok nie zapadł. Robert J. został skazany na dożywocie za zabicie i oskurowanie studentki Katarzyny Z. Sprawa miała miejsce pod koniec lat 90. w Krakowie. Ciało Katarzyny i fragment skóry wyłowiono z Wisły. Dziś podczas kilkugodzinnej rozprawy w sądzie apelacyjnym mowę końcową wygłaszał prokurator oraz oskarżyciel posiłkowy. Obaj byli za podtrzymaniem wyroku dożywocia. Ich zdaniem dowody wskazują, że to on zabił Katarzynę. Natomiast obrońcy mężczyzny są przekonani o braku dowodów wskazujących na jego winę. Adwokat Łukasz Chojniak ma też wątpliwości co do zeznań anonimowych świadków. Wszyscy świadkowie, którzy byli przesłuchani, którzy ewentualnie coś mogli w tej sprawie powiedzieć, takie depozycje składali po zatrzymaniu, kiedy w mediach hulały zdjęcia samej Katarzyny i Roberta. Po drugie, depozycje tych świadków są nad wyraz ogólne, o tym już mówiłem na poprzednim terminie rozprawy, i różnią się pomiędzy postępowaniem przygotowawczym a przesłuchaniem na rozprawie. To proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w takiej sytuacji świadek, który po latach mówi, no widziałem Roberta z jakąś dziewczyną, szczegółów nie znam, jest świadkiem wiarygodnym. Obrońcy są za całkowitym uniewinnieniem Roberta J. W trakcie poniedziałkowej rozprawy zeznawać będzie obrona i oskarżony, o ile wyrazi taką chęć. Chorzy na otyłość czekają na przedłużenie pilotażowego programu leczenia otyłości olbrzymiej COS-BAR o kompleksowej opiece nad pacjentami, dla których jedyną szansą na pokonanie choroby jest operacja zmniejszenia żołądka. Rozmawiają w stolicy specjaliści na 2-dniowej konferencji Warszawska Wiosna Bariatryczna. Organizator konferencji, chirurg bariatra profesor Wiesław Tarnowski, mówi, że pilotażowy program COS-BAR jest w trakcie konsultacji społecznych. Do operacji bariatrycznej kwalifikujemy pacjentów od BMI 35 plus choroby towarzyszące związane z otyłością. Jeśli człowiek nie ma żadnych chorób towarzyszących, BMI 40 to już taka otyłość, która wymaga pomocy. Ministerstwo Zdrowia planuje przedłużyć pilotaż programu do czerwca 2026. Szacuje, że skorzysta z niego ponad 10,5 tysiąca pacjentów z otyłością olbrzymią. W Polsce takich osób jest ponad 300 tysięcy. Nie widać końca konfliktu między władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego a prowadzącymi strajk okupacyjny w dawnym Akademiku Kamionka. Dziś miało dojść do kolejnych rozmów między stronami, ale na spotkanie nie dotarli przedstawiciele prowadzących protest. Na przedstawicieli protestujących z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza czekało 2 rektorów i kanclerz uczelni. Jak twierdzą protestujący, za późno dowiedzieli się o spotkaniu i nie mógł na nie dotrzeć członek Komisji Krajowej Związku, mówi Dawid Małecki, jeden z organizatorów protestu. Jednocześnie liczymy na powtórne negocjacje ze względu właśnie na konieczność uczestnictwa osoby z Komisji Krajowej. Władze uczelni po raz kolejny zadeklarowały wstrzymanie sprzedaży nieczynnego od 2018 roku akademika składającego się z 2 budynków. W 6 punktach odnieśliśmy się też do postulatów protestujących, mówi rektor UJ profesor Jacek Popiel. Jedyne co nam pozostaje, to po raz kolejny zaapelować o opuszczenie akademika na Kamionce. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pochmurno, miejscami burze z ulewnym deszczem, gradem i silnym wiatrem. Grzmieć i padać nie będzie nad ranem, za to wtedy miejscami pojawią się mgły. W nocy od 11 do 15 stopni, jutro od 17 do 29. Ogłoszenie społeczne. Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację. Nie widzę. Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski. Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem. Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali. A może ekspres do kawy, automatyczny taki. O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają. O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić. No. Przeceny na dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Enter Enea Festival 26-28 maja. Poznań nad Jeziorem Strzeszyńskim. Wystąpią John Patitucci, Dave Weckl, Joey Calderazzo Trio, Brandy Younger, Linda Meihan Och, Leszek Możer i WW we wspólnym koncercie i wielu innych artystów zaproszonych do Poznania przez Leszka Możera. Mecenat Miasto Poznań. Sponsor tytularny Enea. Drodzy Państwo, mis spoconego podkoszulka została Halina, księgowa z 10 piętra. Halina nie słuchała rano radia i nie wiedziała, że dzisiaj będzie ponad 20 stopni. Brawo, Halina, piękne plamy pod pachami. Dziękuję, nie spodziewałam się. Otrzymujesz od nas Medispirant, bloker potu w sprayu. Działa od razu, blokuje pocenie aż do 7 dni. Zobacz, oni wszyscy stosują Medispirant i są zadowoleni. No widzę, dziękuję. Drodzy słuchacze, jeśli nie chcecie zostać tak zaskoczeni, kupcie w aptece Medispirant. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, na zegarze 7 po 20. Klub Trójki. Powiedziałam dobry wieczór, ale właściwie mogłabym powiedzieć dzień dobry, bo dni najdłuższe w roku i wciąż jeszcze za oknami jasno. Paulina Wilk przy mikrofonie. Dobry wieczór, dzień dobry. Audycję dzisiejszą realizuje Olga Szućko, a wydaje Józef Niewiarowski. Dziś będziemy, mam nadzieję, że będzie fajnie, dobrze i pogodnie, bo będziemy mówić o przyjaźni, o jej głodzie i potrzebie, o przyjaźni w naszych bardzo zabieganych czasach, o tym, że przyjaźń ma nie jedno imię, bo istnieją różne jej rodzaje, o tym, czy w tej naszej cyfrowej erze przyjaźń głęboka, taka, która wymaga czasu na wspólne rozmowy, na wspólne działania, w ogóle ma szansę. Czy ona jest najlepszym lekiem na samotność? Czy czasem bywa ważniejsza, bardziej dla nas wartościowa niż miłość romantyczna? A może miłość, a może właściwie przyjaźń to jest miłość, tylko trochę przegapiana i niedoceniana. Mam nadzieję, że pomówimy również o tym, czy osoby młode mają gdzie i kiedy się ze sobą zaprzyjaźniać, mają szansę znajdować sobie powierników i opoki na całe swoje rozpoczynające się życie. No i jak to jest u was, osób nas słuchających, z tą przyjaźnią? Czy macie przy sobie prawdziwych przyjaciół? Czy potraficie nimi być dla innych osób? A może macie przyjaźnie, którymi chcecie się pochwalić? A może dopiero czekacie na swoją wielką, wielką przyjaźń. Mam nadzieję, że również i wasze głosy dzisiaj usłyszymy. No ale w studiu oczywiście goście. Dobry wieczór, są ze mną Małgorzata Gołota, reporterka, dziennikarka, autorka książek rozmaitych, a dziś skupimy się na tych doświadczeniach, w których Małgorzata pisze o życiu, wyzwaniach osób młodych, książkach takich jak Żyletkę noszę zawsze przy sobie, czy Jak być dobrym rodzicem, czyli o relacjach też z dziećmi. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Paweł Ploch, autor sążnistej opowieści, której mam poczucie brakowało, książki Architektura przyjaźni, książki zupełnie nowej. Paweł jest nauczycielem, teologiem i bibliotekarzem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cieszę się, że znaleźliście czas, bo czas zdaje się, że jest walorem i faktorem niezbędnym do tego, żeby przyjaźń uprawiać. Pozwólcie, że zapytam was najpierw o to, jak w waszym życiu jest w sprawie przyjaźni. Czy czujecie, że te przyjaźnie w waszym życiu są i coś szczególnego wam dają? I czy sami czujecie się dobrze w tej dyscyplinie, jaką jest uprawianie przyjaźni? Małgosiu, jak u ciebie? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że jak najbardziej tak. Właściwie to tak się tyczy wszystkich pytań, które postawiłaś. Ja tych przyjaciół mam i nawet przez chwilę pomyślałam, że będę musiała powiedzieć, że zdobyłam ich jeszcze, czy też gdzieś tam ta przyjaźń się uformowała, ukształtowała w czasach przedcyfrowych, tak totalnie przedcyfrowych, ale potem uświadomiłam sobie, że jednak nie. Oni się pojawiali w moim życiu w bardzo różnych momentach. Nie zawsze były to przyjaźnie, które się gdzieś tam pojawiały na skutek wspólnych pasji czy wspólnego spędzenia czasu, ale były to też przyjaźnie, czy są to też przyjaźnie, które są pokłosiem posiadania córki mojej, jednej tylko, no ale chyba wystarczy, żeby to życie towarzyskie się też gdzieś tam poszerzyło. I to są przyjaźnie, które były gdzieś tam związane z jej edukacją, z przedszkolem, ze szkołą. To są rodzice dzieci, z którymi ona się też przyjaźniła. I mam też bardzo potężnego przyjaciela w postaci mojego partnera. Mhm. Więc nie mam chyba tutaj na razie takich krytycznych sformułowań, czy też tez, przynajmniej dotyczących mnie, jeśli chodzi o te przyjaźnie. Panie Pawle, jak u pana? No ja mocno zacznę, bo powiem od razu o tym, że przyjaciele uratowali mi życie. W ten sposób odkryłem dosłownie przyjaźń. Dosłownie, tak mogę powiedzieć. Myślę, że ci, którzy słuchają, to wiedzą, o kim mówię. Dlatego, że na pierwszym roku studiów przechodziłem przez głęboką depresję samobójczą. No jest taki moment, kiedy miłość rodziców wystarcza, żeby nie chcieć się zabić, ale może być niewystarczająca, żeby chcieć żyć. Szuka się jakiegoś argumentu, że jest się dla kogoś ważnym. Tak? No i był taki okres, kiedy właśnie kilku kolegów było dla mnie bardzo ważne. To były drobne rzeczy, wydawałoby się takie bez znaczenia, ale dla mnie, bym powiedział, przesądziło o tym, że chciałem żyć dalej. Ktoś mnie zabierał na piłkę, ktoś mnie zabierał do kina. Ja w tym kinie pamiętam, że śmiałem się, bo to była jakaś komedia, wewnętrznie płakałem i jednocześnie cieszyłem się, że po prostu jestem z przyjacielem. To było najistotniejsze, nie treść filmu, nie moja reakcja, więc wtedy odkryłem przyjaźń, taką na serio, która kosztuje i zapragnąłem przyjaźni najwyższej próby. Myślę, że większość z nas ma taki obszar, że ceni sobie jakość, tak? Dla kogoś jakość samochodu ma znaczenie, dla kogoś, nie wiem, lokalizacja i standard domu, tak, albo biżuteria, albo ciuch, no coś, nie wiem, dzieło sztuki, tak. Ja pamiętam, że wtedy zapragnąłem właśnie przyjaźni wysokiej próby. No i ten temat za mną chodził przez wiele lat, czego efektem jest też ta książka, prawda, jest dosyć gęsta, ale no tak, przyjaciele uratowali mi życie. Oboje dotknęliście już na starcie niesamowitego spektrum, jakie wyzwala samo słowo przyjaźń, bo to jest od być może niepozornych gestów, czyli tego, że chodzimy z kimś do kina, po przyjaźń w partnerstwie, w związku najbliższym, od przyjaźni, które następują w młodości, bardzo wcześnie, kiedy się definiujemy i zarysowujemy swoje kształty, po przyjaźnie zawierane bardzo późno w dorosłości. Wielka ta przyjaźń jako obszar, o którym możemy rozmawiać. No spróbujmy uchwycić, czym ona jest w tym wachlarzu innych form bliskości, które uprawiamy, nawiązujemy z innymi ludźmi. Pan, panie Pawle, w swojej książce pisze o tym, że rodzaje przyjaźni są bardzo różne. Od takich, można powiedzieć, niepozornych, płytkich, wydawałoby się zupełnie nawet przygodnych spraw, no po te przyjaźnie, jak pan to pięknie nazwał, najwyższej próby, gdzie to jest ciężar właściwie równy naszemu życiu. No to jak ją odróżnić od tych innych relacji? Co jest dla was takim kluczowym wyróżnikiem, ramą definicyjną przyjaciela? To muszę cię dodawać po jednym argumencie, tak? Proszę bardzo. Ja mogę zacząć. To znaczy punkt pierwszy, że jest to relacja bez dominacji. Tak, nawet jeżeli ktoś jest, nie wiem, starszy, prawda, nie wiem, bogatszy w doświadczenie, zamożniejszy finansowo, bardziej popularny towarzysko, to w przyjaźni jakby to nie ma znaczenia. W przyjaźni się nie wystawia rachunków, nie płaci się rachunków. Można powiedzieć, że się odpowiada spontanicznie z tego, co się ma. Tak? Jak ktoś może dać z wątroby, jak to mówią piłkarze, to daje z wątroby, jak ktoś z mózgu, to da z mózgu, prawda? W każdym razie nie usiłuje nikt uzyskać dominacji i wtedy, kiedy ktoś próbuje tą przewagę jakoś wykorzystać, to wtedy jakby to pachnie już końcem, tak? Nie mówię, że może zdradą, ale jakimś końcem, czyli relacja bez dominacji. Ja sobie myślę, że to jest też relacja bezpieczna. To znaczy, to jest taka relacja, że w której właściwie nie boimy się, że ktoś wykorzysta nasze słabości przeciwko nam, na przykład. To jest taka relacja, w której czujemy się akceptowani ze wszystkimi swoimi deficytami, które każdy z nas ma. Czujemy, że druga osoba w zupełności jest okej z tym, jacy my jesteśmy, czy kim my jesteśmy, że nie wymaga od nas więcej niż możemy z siebie dać. I o tym też mówią bohaterowie książek, które wymieniałaś na początku. Ja pewnie później jeszcze do tych opowieści wrócę, nawiązując do tego jeszcze, co panie Pawle powiedział wcześniej. To są takie relacje, w których zwykle to życie nawzajem sobie ratujemy. W różnych sprawach i sprawach różnego kalibru, bo to, o czym pan powiedział, to jest oczywiście już jeden z tych najpoważniejszych kryzysów, w których przyjaźń może być remedium, ale takich sytuacji pewnie jest więcej. One niekoniecznie są tak dosłowne. Czasem to są takie symboliczne, powiedzmy, chwile, w których czujemy, że obecność tej osoby ratuje nam życie. Mhm. Trzeci element to chyba to, że to jest relacja z wyboru. Zdarza się, że mamy kogoś w rodzinie, kto jest, można powiedzieć, kupiliśmy go z dobrem inwentarza, prawda, bo to jest ciocia, którą zawsze tam pamiętam, albo wujek, albo ktoś inny. I nagle odkrywam w tej osobie kogoś, kto może być kimś jeszcze więcej. Kto właśnie nie używa swojej przewagi, nie wiem, doświadczenia życiowego, tylko, można powiedzieć, stawia się, prawda, w gotowości do podjęcia wyzwania relacji z wyboru, tak? Więc ta właśnie ulubiona ciocia, ja mam taką ciocię w Elblągu, które mam poczucie właśnie, że jest to relacja, w której jesteśmy no, na siebie jakoś bardzo otwarci, wybraliśmy tą relację, jesteśmy w tej relacji jakoś sobie wierni, mimo dużej różnicy wieku, więc wybór. Mm. Turecka pisarka Elif Szafak mówi o tym, że to jest taka rodzina nie z krwi, tylko rodzina z wody. Mhm. Ale wiesz, jak mówisz o rodzinie, to przypomina mi się historia właśnie rodziny, w której jedno z dzieci doświadczało pewnych trudności emocjonalnych, kryzysów. I to było, to była bardzo piękna historia, jeśli chodzi o finał. Ta rodzina zdecydowała się zasięgnąć pomocy terapeutycznej, zarówno jeśli chodzi o to dziecko, jak i rodziców. I jedną z pierwszych rzeczy, jaką psycholog powiedział, w tym przypadku tacie, bo ta relacja z tatą była bardziej kłopotliwa, czy też pełna trudności, to proszę traktować dziecko jak przyjaciela. Mhm. Proszę traktować dziecko tak, jak traktowałby pan przyjaciela. Proszę nie używać swojej przewagi, właśnie to, o czym mówimy. Proszę nie wymuszać, nie zmuszać, nie krzyczeć, bo na przyjaciela się nie krzyczy. I to zdanie w przypadku tej konkretnej rodziny sprawiło, że zadziały się naprawdę cudowne, wspaniałe rzeczy i ta relacja, która była pełna właśnie, taka bardzo wyboista, pełna trudności, zaczęła się pięknie wygładzać i naprawiać. A chciałam was jeszcze zapytać o jeden aspekt. O to, czy warunkiem przyjaźni jest podobieństwo, wspólnota. Panie Pawle pisał bodaj o takim patrzeniu w tę samą stronę, tak? O jakimś rodzaju, no jednak uzgodnionego systemu wartości. Czy to znaczy, że potrzebujemy być do siebie podobni, czy rozumieć to zupełnie inaczej? To może opowiem historię, którą mogę dzisiaj opowiedzieć, a 3 dni temu jeszcze nie mógłbym opowiedzieć. Dlatego, że 2 dni temu byłem na pogrzebie mojego przyjaciela. To bardzo współczuję. I na prośbę rodziny opowiedziałam historię mojej przyjaźni z Arkiem. I myślę, że Arek słucha nas i się ucieszy z tej historii. Kiedy się poznaliśmy, Marek miał lat 20, ja miałem 21. Poznaliśmy się mniej więcej koło godziny pierwszej w nocy pod sklepem monopolowym. Arek, piękny początek. Arek chciał, żebym mu kupił jakiś alkohol. A mi się wydawało, że to jest kiepski pomysł, więc zaproponowałem, że kupię mu coś do jedzenia. Arek podbił stawkę, powiedział, że on to by chętnie zjadł taką kanapkę, ale domową. Mówiąc krótko, o godzinie pierwszej w nocy spotykam gościa na ulicy. On jest już mocno pijany do tego stopnia, że nie pamiętał. Dopiero 4 miesiące temu zapytał mnie, jak my żeśmy się poznali. Nie pamiętał, jak żeśmy się poznali. No i pamiętam to wahanie, prawda? Różnym powiedział wahania. Spojrzałem głęboko w oczy i zobaczyłem tam coś takiego, że powiedziałem, okej, to zapraszam cię w takim razie, wymiatamy do mnie do domu, prawda, i wymiatamy, co tam jest u mnie w lodówce. No i z facetem, którego poznałem pierwszy raz, prawda, mówię, w środku nocy, moja mama spała, najpierw jedliśmy u mnie, wymietliśmy wszystko, co było w lodówce, a on mówi, to teraz zapraszam cię do siebie. No więc idę do niego, prawda? I tak się zaczęła przyjaźń i mogę powiedzieć, że to była przyjaźń. Takie mam, bym powiedział, głębokie przekonanie, chociaż dzieliło nas mnóstwo rzeczy. Natomiast zobaczyłem w Arku coś, co było pewnym pokrewieństwem duszy, bo mi się wydaje, że takie pokrewieństwo to znaczy, że on pięknie marzy. Że z tego, bym powiedział, trudnego położenia, byłem u niego w domu, nie będę powiedział tutaj szalał z jakimiś tam opisami, ale to było mocne doświadczenie, prawda, tego miejsca, z którego on startował. Miał piękne marzenia i miał absolutną determinację, żeby o nie zawalczyć, prawda? I to po prostu mnie urzekło. Ja nawet w czasie tej przemowy musiałem się tłumaczyć, bo użyłem słowa, że się w nim zakochałem. No musiałem się tłumaczyć, że nie było żadnego podtekstu erotycznego. Znaczy zobaczyłem pewną szlachetność duszy faceta, który startuje z głębokiego grzęzawiska, a wygłaszałem tą, bym powiedział, mowę pożegnalną wobec pięknej żony, dwóch ślicznych córek, prawda? I on tam o te marzenia zawalczył, tak? My spotykaliśmy się 2 razy w roku, 3 razy w roku, żeby gadać. Nie mieliśmy wspólnych zainteresowań, chociaż on bardzo chciał, żebym ja zaczął tańczyć w zespole jego tanecznym swing, prawda? Na pogrzebie był element taneczny, był swing przy bramie cmentarza, więc mnóstwo nas dzieliło, natomiast jakieś pokrewieństwo, można powiedzieć, szlachetnych marzeń nas połączyło i byliśmy w tym sobie wierni. Piękna historia. Małgosiu, a osoby nastoletnie, na czym zaczynają, wokół czego zaczynają snuć nić przyjaźni? To znaczy, czy właśnie tam musi nastąpić, co musi być wspólnego, podobnego? Ja myślę, że to jest kwestia uniwersalna. To, o czym powiedział pan Paweł przed chwilą, musi się zadziać coś, co sprawi, że ci młodzi ludzie będą czuć się bezpiecznie i będą w jakiś sposób zafascynowani sobą nawzajem, będą czuli, że są do siebie podobni. To podobieństwo przybiera bardzo różne oblicza, bo też ci młodzi ludzie są bardzo różni i bardzo różnych rzeczy potrzebują. Natomiast te wszystkie historie, które ja znam, które poznałam w trakcie pracy nad tymi publikacjami dotyczącymi zdrowia psychicznego czy depresji, wręcz wprost, to są historie, które można sprowadzić do jednego zdania. Młodzi ludzie potrzebują bliskości. Wbrew temu, co się gdzieś tam powszechnie myśli czy sądzi, oni bardzo potrzebują bliskości i bardzo potrzebują mieć przynajmniej jedną osobę, z którą czują się bezpiecznie, przy której czują się okej, z którą czują się wystarczający, i oni bardzo lubią mówić, rozmawiać, nawiązywać te relacje, i znowu wbrew temu, co się gdzieś tam często powtarza, że to jest pokolenie zapatrzone w telefony, w komputery, w laptopy i tak dalej. Często zdarza się, znaczy często, no zdarza się, tak, że w tych telefonach czy w laptopach tych przyjaźni szukają. Z różnych przyczyn. Są zbyt nieśmiali, żeby odezwać się do kogoś na przykład na szkolnym korytarzu, albo nie są popularnymi osobami w klasie, albo doświadczają różnego rodzaju trudności w nawiązywaniu tych relacji takich offline. Oni się wtedy przenoszą do online'u i tam też szukają tych przyjaciół, więc to nie zawsze jest tak, że jeśli dziecko siedzi w smartfonie czy w komputerze, to nie wiem, ogląda jakieś głupoty i po prostu traci czas. Czasem tam są bardzo ważne i bardzo poważne w ich oczach relacje, które są im potrzebne. Czytałam ostatnio książkę Karola Jachymka Z nosem w smartfonie i znalazłam tam taki cytat, jeśli pozwolicie, a propos tego, o czym mówiła Małgorzata Gołota, bo z Małgorzatą Gołotą i Pawłem Plochem rozmawiamy dziś w Klubie Trójki o przyjaźni. Karol Jachymek, pisząc o tym, że dorośli fantazjują i bardzo by chcieli, żeby ich dzieci częściej się spotykały w realu, wisiały jak oni dawniej na trzepaku albo spędzały czas na podwórku, pisze tak. Jak mają to robić? Jak mają wygospodarować czas na to, skoro ich codzienny rytm dnia reguluje szkoła, nauka i kolejne zajęcia pozalekcyjne, na które sami, dorośli, tak chętnie je zapisujemy? Jak mają znaleźć na to przestrzeń, nie rezygnując ze swoich pasji i potrzeby odpoczynku? I czy na pewno mają gdzie się wspólnie umawiać, skoro postanowiliśmy zabetonować im wszystkie place, a w całej okolicy umieścić zakazy biegania i gry w piłkę, a wokół bloków postawić ogrodzenia i wybudować miejsca postojowe? No jest to pejzaż rzeczywiście mówiący, że warunki dla budowania przyjaźni są bardzo, bardzo nieprzychylne i trochę my młodym gotujemy ten los, no ale można też powiedzieć, że w tym cytacie są ślady i tego, że żyjemy w rzeczywistości i przestrzeni skomercjalizowanej, podzielonej, zindywidualizowanej, więc pewnie nam dorosłym też nie jest tak łatwo wyjść na to podwórko i nie wiemy, gdzie ta nasza agora wspólna jest. To zanim się skupimy wyłącznie na młodych, chciałam was jeszcze zapytać o to, jak my tę przyjaźń współcześnie praktykujemy? To znaczy, gdzie my ją uprawiamy? Jak sobie pomyślę o tym, jak moja mama się przyjaźniła ze swoimi przyjaciółkami z Lublina, Kielc czy Jastrzębia Zdroju, to robiła to przez telefon. I to były wielogodzinne rozmowy przez telefony stacjonarne, bo wtedy telefon służył do rozmawiania. Dzisiaj już służy do trochę innych rzeczy. Albo siedziała przy jednej stygnącej szklance kawy i stosie papierosów zgaszonych w popielniczce i gadały, i gadały, i gadały. One to robiły tak. A jak to się robi dzisiaj wśród dorosłych, wśród młodych? Panie Pawle, pan też uczy młodych ludzi, to przecież pan wie, jak oni. Ja może przywołam taką postać, bo tutaj aż się o to prosi, Raya Oldenburga, to jest socjolog amerykański, który albo ukuł, albo spopularyzował termin trzecie miejsce. A pierwszym miejscem jest dom, drugim miejscem miejsce pracy, a trzecie miejsce to jest właśnie miejsce, w którym się zaprzyjaźniamy, czy troszczymy o nasze relacje. I on zauważył taką rzecz niepokojącą, że w Stanach Zjednoczonych na skutek rozwoju automobilizmu takiego szalonego, niekontrolowanego, zaczęły znikać chodniki. Potem zostały wprowadzone w iluś miejscach ograniczenia co do możliwości budowania pawilonów usługowych na osiedlach mieszkaniowych. Mówiąc krótko, dzisiejszy Amerykanin na przedmieściach mieszkający, żeby się z kimś spotkać nie u siebie w domu, musi przejechać ileś kilometrów, co znaczy, że nigdy się nie spotka z tymi osobami, którymi mógłby się spotkać, gdyby poszedł na piechotę. I chyba to ma związek silny z tym, że biją na alarm socjolodzy, ale także główny lekarz Stanów Zjednoczonych wydał raport na temat samotności, że Amerykanie samotnieją najszybciej. Nie mają gdzie właśnie pielęgnować, tak? Ciekawie, ja szukałem, bym powiedział, w polskiej tradycji i po pierwsze trafiłem na trop takim, że karczma była takim miejscem, ale była też taka niepozorna instytucja jak ławeczka przy domu. Ławeczka przy domu. Jak myślę, że część z nas spędzała gdzieś wakacje u dziadków, prawda, w czasach młodości, no to była ławeczka i u moich dziadków była taka ławeczka i to było centrum infotainmentu, prawda, tam się i informacji można było, i rozrywka, i potem starsi przychodzili, prawda, i na pewno, i wiem, że w Krakowie została zorganizowana konferencja, właśnie Ray Oldenburg był tam wychwalany, jego teoria, i Kraków zaczyna szukać możliwości tworzenia miejsc ogólnodostępnych, niedrogich, bo to nie może być sieciówka, kawiarnia sieciowa, bo kawiarnia sieciowa jest nastawiona po prostu na zysk. To a my potrzebujemy miejsc, za obecność, których nie płacimy i które nam umożliwiają przypadkowe interakcje. Czynsze są na tyle niskie, że ktoś może prowadzić kawiarnię na tej zasadzie, witam cię Jerzy, fajnie, że wpadłeś, bo jesteś stałym bywalcem, sieć ile chcesz, prawda? Takich miejsc potrzebujemy. Czyli architektura, no można powiedzieć, to jest też jeden z tych elementów architektury, że w przestrzeń muszą być wpisane takie miejsca właśnie jak ławeczka, trzepak, prawda, karczma, pub brytyjski czy irlandzki. W kulturze muzułmańskiej to może być zaukat fryzjerski, tak? To mogą być różne miejsca. No a kiedy tych miejsc brakuje? A wiemy, że ich brakuje, bo tak w Polsce od ponad 30 lat dobrze nam idzie grodzenie, a nie najlepiej te przestrzenie wspólne funkcjonują. To gdzie się zwracamy po tę przyjaźń? Gdzie ją, panie Pawle, uprawiamy? Jeśli nie podobno trzecim miejscem, to socjologom wyszło, wiem to ze studiów, więc powołuję się na prowadzącego, że jakiś polski socjolog robił badania, co najbardziej przypomina trzecie miejsce i wyszło mu, że galeria handlowa. Więc czyli, że to paradoksalnie jest taka przestrzeń prywatno-publiczna, w której można której ewentualnie, pobyć. Tylko że ona nie spełnia moim zdaniem tego wymogu, dlatego że trzecie miejsce to jest miejsce, gdzie idę nie umawiając się z nikim, z nadzieją, że spotkam kogoś z moich, nie wiem, no przyjaciół, kolegów, znajomych, prawda? To jest zupełnie inne. Wydaje mi się, że to wymaga przemyślenia. Małgosiu, no galerie handlowe to na pewno są miejsca, w których przebywają. Można powiedzieć, że tak się fajnie szwendają, jak ja kiedyś w parku ze swoimi przyjaciółmi z liceum. Młodzi ludzie. Powiedziałaś już o tym, że młode osoby szukają właśnie w swoich smartfonach tego portalu do bliskości. No ale zastanawiam się, czy ją tam naprawdę mogą znaleźć i czy ta przestrzeń, bo wiemy, że nie jest tak diabolicznie, jednoznacznie negatywna dla szukania bliskości. No ale jaki rodzaj bliskości tam udaje się budować? Co o tym to wiesz? To wszystko zależy. Ja dużo rozmawiam z psychologami, więc pewnie zaczynam trochę odpowiadać tak jak oni, ale są historie, w których ta znajomość w internecie zaczęta, która łączyła się z jakimiś trudnościami w budowaniu relacji, bo nie można było się widzieć, nie można było się słyszeć, tylko na przykład sprowadzała się do czatowania, do pisania. Pięknie rozwijała się z czasem do wieloletniej przyjaźni, która też od tego zaczęliśmy, która też ratowała życie. I jedna z moich bohaterek dokładnie w ten sposób poznała osobę, która odwiodła ją od zamiaru popełnienia samobójstwa, a poznały się w jakimś darknecie na stronie, która właściwie której intencją było to, żeby zachęcać do tego popełnienia samobójstwa młodych ludzi, którzy znajdowali się w kryzysie psychicznym. I te dziewczyny od słowa do słowa w klasycznym rozumieniu tego procesu zaczęły się ze sobą przyjaźnić, zaczęły być ze sobą bardzo ważne, zaczęły się wspierać i zamiast się pogrążyć, to ciągnęły się do góry. Więc to wszystko zależy. Ja też obserwuję moją córkę, która ma 12 lat, będzie miała jesienią. I mam wrażenie, że te pokolenia też się bardzo od siebie różnią, to znaczy pokolenia 12-latków, nie wiem, 18-latków, 25-latków teoretycznie to jest jedna generacja albo bardzo zbliżone generacje sąsiadujące ze sobą w tych wszystkich klasyfikacjach, ale one się jednak gdzieś tam trochę od siebie różnią i mam takie wrażenie, że to najmłodsze pokolenie dużo zmieni. Ono wraca do takich stacjonarnych nawyków, do tego życia offline i nie tylko już umawiają się. Wydaje mi się, że tu jest też kwestia pandemii, tego, że oni byli skazani na ten online przez 2-3 lata, na naukę w szkole zdalnej. Oni mają troszeczkę już jakby za dużo tego wszystkiego, czym myśmy się zachłysnęli. I zdarza im się po ludzku w starym, dobrym stylu umówić na przykład na kosza. Po prostu wieczorem, razem. Chcemy ze sobą pobyć, więc nie siedźmy z nosem w smartfonie i nie siedźmy na Teamsie, na którym i tak siedzimy, bo pani wychowawczyni wysyła coś na Teamsie i milion innych osób. Po prostu chodźmy do parku. Chodźmy, pogadajmy. Czasem bez telefonów, czasem z telefonami, ale oni też w tych telefonach na przykład malują, realizują jakąś swoją pasję, tak jak myśmy malowali nie wiem, na kartkach w bloku czy na płótnach, jeśli ktoś miał akurat płótno. Więc to wszystko zależy, o jakim przypadku będziemy mówić, czy o jakiej generacji. Ale A czy ty myślisz, że to ma znaczenie, że ta przyjaźń na przykład rozgrywa się przez komunikatory tekstowe, a nie przez telefon, chociażby nie w rozmowie? Czy to ma jakieś znaczenie, że tam są inne znaki, inny język, emoji, że nie widzą swoich twarzy, nie mają odruchów fizycznych? Na pewno. Być może to też coś umożliwia, ja nie wiem. Ja myślę, że raczej zubaża to doświadczenie, natomiast no, to też pytanie, czy znajomość opiera się tylko na czacie, czy czat jest jednym z elementów. Bo mi się też zdarza z moją przyjaciółką rozmawiać na Messengerze, ale rozmawiamy też przez telefon i też się spotykamy. Więc jeśli ta znajomość sprowadza się tylko do czatowania i nie postępuje, albo nie jest uzupełniana jakimiś innymi aktywnościami, czy takimi pasjami, no to na pewno nie będzie to taka znajomość docelowa dla nich. Panie Pawle, pan też pisał o tym, że i przyjaźnie dorosłych robią się hybrydowe. No bo taką mamy rzeczywistość, że mamy część swoich kontaktów, które uprawialiśmy kiedyś częściej w tej bezpośredniej bliskości fizycznej, też je jako osoby dorosłe przenosimy online. No i co to się dzieje z tymi naszymi relacjami? To może opowiem kolejną historię. Bardzo proszę. Tania Holander, Amerykanka, w którymś momencie zadała sobie pytanie, jakie relacje łączą mnie z wszystkimi, których mam zarejestrowanych na Facebooku jako przyjaciela. Mm-hmm. No i postanowiła ich wszystkich odwiedzić. Zajęło jej to kilka lat. Dzięki crowdsourcingowi, prawda, zgromadziła na to chyba około 50 tysięcy dolarów. Postanowiła z każdym z nich się spotkać, zweryfikować właśnie, jakim się rozmawia, co ich łączy ewentualnie. Co ich dzieli, czy jest to znajomość płytka, czy przyjaźń. Część odmówiła, ale to było chyba 3-4%. Z pozostałymi osobami, tam było ponad 200 osób, o ile pamiętam, spotkała się i można powiedzieć zweryfikowała całą tą mapę, którą miała wirtualnie rozpisaną. Okazało się, że ktoś, kto wydawało się, że jest bardzo jej bliski, nie miał dla niej czasu. I ona to oczywiście uszanowała. Był ktoś, kto się spotkał tylko na krótką, formalną, taką, żeby zaliczyć rozmowę. Po czym nagle trafiła do kogoś, kogo miała zarejestrowanego jako znajomy znajomego, który ją zaprosił z pewnym wahaniem do siebie, do domu, a wahanie okazało się, że wiązało się z tym, że akurat urządzali bieg mający za zadanie uświadomić społeczność lokalną w zakresie przemocy domowej. Tam się wydarzył dramat, chyba siostra tego mężczyzny zginęła, zastrzelona przez własnego męża. No i ona trafiła w środek, bym powiedział, takiej troszkę jeszcze nie zakrzepłej żałoby, a on ją przyjął do środka tego zdarzenia jako członka rodziny, żeby się zaangażowała, prawda? Więc myślę, że ta wirtualność, bym powiedział, jest bardzo pomocna. Natomiast no nic moim zdaniem nie zastąpi tej weryfikacji takiej, kiedy spoglądamy komuś w oczy. Zresztą podobno ogromne nakłady finansowe idą w firmach, które produkują różnego rodzaju gadżety, żeby jakość obrazu była taka, żebyśmy mogli zobaczyć źrenicę drugiej osoby. I to podobno będzie przełom. No tak, bo antropologicznie rzecz ujmując, cały ten mechanizm ludzkiej zdolności do życzliwości i przyjaźni uruchamia się wtedy, kiedy widzimy swoje oczy dobrze. Więc... Natomiast chciałem jeszcze tylko jeden komentarz dać jako jedyny mężczyzna tutaj w studio. To znaczy, sam mówiłem o tym, że lubiłem rozmawiać z Arkiem i tak było. Natomiast Amerykanie, jak wiadomo, przebadali studentów swoich tam, prawda, na trzy różne sposoby. No i między innymi była taka seria badań i w jaki sposób kontakt werbalny wpływa na podtrzymanie znajomości. Byli badani absolwenci szkół średnich, którzy wyjechali na studia do różnych miast. I okazało się, że dziewczyńskie przyjaźnie nie słabły pod warunkiem, że był utrzymywany regularny kontakt telefoniczny, rozmowy. U facetów rozmowy telefoniczne prawie nie miały żadnego znaczenia. Miało znaczenie to, czy się zobaczyli raz na jakiś czas, żeby pojechać na ryby, gdzie się zasadniczo nie rozmawia, lub pograli w kosza. Tak? Czyli robienie czegoś wspólnie w przypadku chłopaków miało decydujące znaczenie. A Małgosiu, z tego co wiesz, to wciąż dla chłopaków ma decydujące znaczenie? To robienie razem różnych rzeczy? Pewnie ile osób, tyle historii, ale no wydaje mi się, że to jest jakaś prawidłowość, którą można zaobserwować bez względu na kulturę czy też wiek. Bo dziewczyny faktycznie mają mniejszy problem z tym utrzymywaniem relacji na odległość. Ja zresztą też to praktykuję w przypadku jednej z moich przyjaciółek, a chłopcom przychodzi to trudniej. Ale właściwie z czego to wynika? Czy no właśnie, to, dlaczego wy musicie tak chłopaki jakoś razem być? To znaczy, ja tylko hipotezę sformułuję. Pewnie się potem rozdzwonią telefony. Ale wyobrażam sobie, że ileś instynktów, sposobów zachowania dziedziczymy po naszych przodkach, tak? I ta nowoczesność, którą my traktujemy jako taką właśnie superatrakcyjną, no jest ułamkiem czasu, prawda, w historii ludzkości. Natomiast w historii ludzkości polowania na zwierzęta na przykład podejrzewam, że zajmowały nam dużo dłużej niż korzystanie z komputerów, czyli dziesiątki albo może setki tysięcy lat, gdzie się kształtowały różnego rodzaju nawyki i kobiety zazwyczaj zostawały w obozowisku, zajmowały się rodziną, I jest udowodnione to, że gdyby mężczyźni zajmowali się dziećmi, to dzieci miałyby dużo mniejszy zasób słownictwa, bo mężczyźni są mniej używają słów dziennie. Więc kształtowanie, bym powiedział, językowe dziecka było dużo szybsze. Natomiast wyobrażam sobie, że jak mężczyźni siedzieli i czekali, aż antylopa się wychyli zza krzaka, to specjalnie konwersacja nie była w cenie, tylko prawda, jakaś szybkość działania, solidarność prawda, w działaniu. Ale to jest moja hipoteza. U nas konwersacje są w cenie, dlatego zapraszamy Was do włączenia się do tej rozmowy. Rozmawiamy z Pawłem Plochem i Małgorzatą Gołotą o przyjaźni. 2273. Ten telefon czeka na Wasze głosy, na Wasze refleksje, może Wasze opowieści o przyjaźniach, które macie, albo takich, na które czekacie. A ja tymczasem chcę Was zapytać o to, jak bardzo utrudnia nam przyjaźnienie się to, że żyjemy w czasach narcyzmu i indywidualizmu. To znaczy, no żyjemy jednak w rzeczywistości, która szalenie punktuje i promuje nasz dobry wizerunek, to jak jesteśmy postrzegani przez jakąś magmę publiczności, odbierającej często nasze życie w fragmentach, które publikujemy w mediach społecznościowych. Z drugiej strony, no żyjemy w kulturze zachodniej, stawiającej bardzo na indywidualizm, czyli na pilnowanie własnego komfortu i własnych granic. Jak to pogodzić z nieodzownymi w budowaniu przyjaźni zdolnościami dawania swojego czasu, swojej atencji, życzliwości, czy stawiania wręcz dobra przyjaciela ponad własnym? Wiesz co, pozwolę sobie zacząć, bo jak formułowałaś to pytanie, to myślę sobie, że dużo ważniejszą rzeczą, albo taką właściwie kluczową rzeczą są więzi społeczne. Więzi społeczne, o których zapominamy i żyjemy w takiej kulturze, w której oprócz właśnie tego idealnego wizerunku obecnego w mediach społecznościowych, bardzo skupia się uwagę na jednostce, na tym, żeby każdy był świadomy swoich potrzeb, żeby realizował swoje marzenia, żeby dbał o siebie, podchodzi się do człowieka jak do takiej samowystarczalnej istoty. A bardzo mało mówi się o tym, jak realizować swoje potrzeby jednocześnie, na przykład budując relacje z innym człowiekiem. Jak prosić o pomoc, jak w ogóle, wspierać się nawzajem, jak nie wstydzić się tego, że prosimy o pomoc, bo to proszenie o pomoc, to jest a propos tego też, co ty, od czego zaczęłaś i o czym ja mówię, to jest też jakiś taki społeczny problem w naszym wydaniu, a to jest rzecz, która jest korzystna dla obu stron, to znaczy osoba prosząca o pomoc może poczuć wsparcie drugiego człowieka, a drugi człowiek może poczuć się potrzebny. I to, co dla nas jest powodem do wstydu, czy też jakąś trudnością, tak naprawdę jest czymś, co powinniśmy promować i pochwalać i mówić o tym, że jednak jak będziemy żyć w grupie, w stadzie, to będzie nam dużo łatwiej i siłą rzeczy będziemy mieli też większą tolerancję dla siebie nawzajem, dla samych siebie i dla drugiego człowieka, no bo będziemy wszyscy świadomi tego, jakie słabości mamy. Ja sobie teraz myślę o podróży, jaką jakiś czas temu odbyłam z moją córką na Pacyfik, gdzie mieszkałyśmy przez kilka miesięcy w społecznościach bardzo tradycyjnych, bardzo ze sobą zżytych i sposób, w jaki oni się ze sobą komunikują, mają miejsce wspólne, o którym ten trzeci obszar, który się nazywa Maneaba, to są takie budynki, które w każdej osadzie są i które są dostępne dla wszystkich, gdzie wspólnie świętują, wspólnie się weselą, wspólnie jedzą kolację i ciągle rozmawiają. Oni razem wychowują dzieci, ciągle się wspierają. Nigdy nikt na nikogo nie krzyczy. Nigdy nikt się nie złości, a jeśli się złości, to natychmiast jest rozbrajany żartem kogoś, kto go bardzo dobrze zna. I myśmy były po prostu, głównie ja, no bo pewnie dużo bardziej świadomie podchodziłam do tych obserwacji, wyjeżdżałam stamtąd z takim poczuciem, że tego nam brakuje, że to nie chodzi o ten internet, nie chodzi o te media społecznościowe, o ten idealny świat. Myśmy po prostu zapomnieli, jak żyć w grupie. I to powoduje, że gdzieś też gromadzi się w nas ogromne napięcie, z którym sobie nie radzimy, sprzyja różnym kryzysom psychicznym i tak dalej, i tak dalej. Ja może dodałbym dowód naukowy na słuszność tego, co mówiła moja przedmówczyni. Do niedawna takiego dowodu nie znałem. Wydawało mi się, że po prostu będziemy się przerzucać subiektywnymi spostrzeżeniami na temat tego, co daje szczęście, a co nie. Może każdy znajdzie swojego psychologa, który wesprze jego teorię. Ale zaskoczyło mnie, i to naprawdę zaskoczyło mnie, że niewiele o tym osób wie. Od 1938 roku na Harvardzie jest prowadzone studium, które się nazywa Adult Development Study, które na początku objęło 724, niestety tylko chłopaków wtedy, potem dopiero kobiety zostały dołączone. I jest to, powiedział, najdłużej trwające non-stop badanie, do którego właśnie, tak jak mówię, kolejne osoby zostały dołączone, nad źródłami, co daje szczęście. Tak, i w 2015 roku jeszcze żyło kilkudziesięciu tych mężczyzn. Może dodam, że oni byli, były z nimi regularne wywiady przeprowadzane, badania medyczne, badania hormonów stresu, na wszelki sposób wywiady, potem te wywiady były nagrywane i opracowywane. Konkluzja, tylko zmierzam do konkluzji. Konkluzja wypowiedziana przez dyrektora ostatniego, to jest czwarty dyrektor tego studium, Robert Waldinger, powiedział: źródłem szczęścia są relacje, to relacje czułe i trwałe czynią nas szczęśliwszymi i zdrowszymi. No po prostu tak jest, tak? To zostało udowodnione, a z jakiegoś powodu powiedział, my cały czas jeszcze tak jakby myślimy, że to, no, tak nam się wydaje. No, tak zostało to udowodnione. Jest co prawda korelacja, nie będę w to wnikał, lekka korelacja z wiekiem i poziomem szczęścia, lekka korelacja z poziomem zamożności, ale lekka. Decydująca korelacja to jest korelacja między czułymi, trwałymi więziami, czyli przyjaźń, ale myślę, że także rodzicielstwo, też miłość romantyczna, wierna, czuła, trwała, to jest źródło szczęścia. Z jakiegoś powodu młodzieży się o tym nie mówi. Ja ze wstydem, jak się dowiedziałem o tych badaniach Waldingera, przypomniałem sobie, jak ja wygłaszałem przemówienie jako wicedyrektor szkoły. Czy ja kiedyś mówiłem o tym, że szczęście dadzą im relacje, żeby się przyjaźnili, żeby zlekceważyli te nasze obowiązki szkolne? No nie, na pewno ich zachęcałem, żeby ciężko pracowali, bo to jest droga do sukcesu. Ale czy sukces jest drogą do szczęścia? Niekoniecznie. No to był dowód naukowy. Empiryczny też ważny, więc zapraszamy Państwa do dzwonienia. 2 2 7 3. Panie Pawle, pisze też o tym w swojej książce, że kiedyś ten przekaz o istotności przyjaźni szedł między innymi od filozofów. I pisze pan o Arystotelesie, który tutaj ma rolę chyba największą. Ja pozwolę sobie zacytować fragment. Przyjaźń jest czymś dla życia najkonieczniejszym, bo bez przyjaciół nikt nie mógłby pragnąć żyć, chociażby posiadał wszystkie inne dobra, jakaż bowiem radość z pomyślności, jeśli się jest pozbawionym możliwości wyświadczenia przysług drugim. Czyli były takie epoki, były takie czasy, w których przyjaźń była wyżej pozycjonowana niż dzisiaj, bo chciałam was też zapytać o to, czy nie jest tak, że my ją właśnie jakoś kulturowo przeoczamy po prostu? Że gdzieś nastąpiła inflacja atencji poświęcanej miłości romantycznej albo innym rodzajom relacji, relacjom z samym sobą też, które oczywiście są bardzo, bardzo istotne, ale być może przeinwestowujemy te różne obszary. Ale jeśli nawet tak, to chciałam was zapytać, co jest tą istotną różnicą pomiędzy miłością romantyczną a przyjaźnią, którą chyba można też uznać za formę miłości? Mówił pan o zakochaniu w swoim przyjacielu, mówiliśmy o głębokich fascynacjach. No to są bardzo bliskie sobie uczucia. Ale co tę przyjaźń od miłości romantycznej istotnie wyróżnia? Z mojego doświadczenia, ja się ożeniłem, że zakochałem się, tak, a potem się ożeniłem w mojej najlepszej przyjaciółce, więc ta moja odpowiedź jest prostsza, pewnie osób wiele może mi zazdrościć, ale tak jak o tym myślałem i czytałem sporo, to można traktować przyjaźń, tą właśnie trwałą, wysokiej próby przyjaźń, jako niezbędny fundament każdej relacji. Także miłości romantycznej, tak? To, co miłość romantyczna wnosi, to pewien element fascynacji erotycznej, pewną wyłączność, bo w przyjaźni, my można powiedzieć, chcemy się dzielić szczęściem przyjaciół, żeby się ktoś do nas jeszcze dołączył, tak? To się rozlewa. Natomiast w przypadku miłości romantycznej, no ja chcę być sam na samo. Chcę, żeby to ona czy on był tylko dla mnie. Więc element fascynacji takiej troszkę czasami może zaborczej, ale fascynacji erotycznej, odpowiedzialność za wspólne gospodarstwo, prawda? Za dzieci. Natomiast bez tego fundamentu przyjaźni te elementy fascynacji mogą doprowadzić do sytuacji takiej, którą się opisuje love and hate, że z jednej strony fascynacja wciąż jest, ale z drugiej strony nie ma tego fundamentu, który daje poczucie bezpieczeństwa, tego, że jestem kochany taki, jaki jestem, a nie ze względu na jakieś inne walory. Mm-hmm. Więc ja traktuję zresztą okładka, którą się bardzo szczycę, bo powstała we współpracy z moim synem, pokazuje mocne fundamenty. Obok jest drzewo, które czerpie soki przez korzenie, a ten fundament domu, który chcemy zbudować, no właśnie jest oparty na fundamencie szczęścia. I... Małgosiu, a osoby młode marzą o miłości romantycznej, czy przyjaźń też pojawia się w spektrum ich marzeń? Myślę, że marzą i o jednym, i o drugim, tak jak to generacyjnie jest powiedziane. Natomiast ja sobie tutaj w odniesieniu do tego, co pan Paweł też mówił, pomyślałam, że fajnie byłoby powiedzieć o tej generacyjnej samotności, o której, mm-hmm. jeśli chodzi o pokolenie Z, dużo się mówi. I ta samotność, co fajnie byłoby podkreślić, bo to się łączy z naszymi poprzednimi wypowiedziami, tak ustalono, jest między innymi efektem tego, że znakomita większość tych młodych ludzi wychowuje się z daleka od rodziny. To znaczy, to są dzieci, które mają mamę i tatę, ale dziadkowie, wujkowie, kuzyni mieszkają gdzieś daleko. Ponieważ w pewnym momencie, 10, może 20 lat temu, zaczęliśmy być dużo bardziej mobilni, dużo częściej migrować, no, za pracą, za wygodniejszym życiem, różnie się to układało. I ten brak osadzenia gdzieś tam właśnie w tych więziach społecznych, więziach rodzinnych, bardzo przyczynia się też do tego totalnego poczucia samotności, które ich ogarnia, i też do tego, że im jest po prostu czasem bardzo trudno te relacje nawiązywać, bo nie widzą ich w świecie dorosłych, tego, jak się to robi. Mhm. Czyli nie ma tego wzoru. Mamy telefon, dodzwoniła się do nas Małgosia, pani Małgosia z Opalenicy. Zapraszam was, załóżcie słuchawki, żebyśmy wszyscy się słyszeli. Dobry wieczór, pani Małgosia. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Witam. Ja chciałam, słucham jakby waszej audycji od samego początku. Razem z mężem i mamy zupełnie inną relację przyjacielską, my ze sobą. On ze swoimi znajomymi przyjaciółmi i ja ze swoimi przyjaciółmi. I może bardziej o sobie powiem, bo mam 3 przyjaciółki. Jedna jest oddalona 1000 kilometrów ode mnie, drugą mam 50 kilometrów, to nie jest jakoś daleko, a trzecią mam 3 kilometry od siebie. Każda z nich jest inna i kiedyś i każda jest od czegoś innego, wbrew pozorom. I to jest też zabawne, że nie dosyć, że mamy przyjaźnie, to jeszcze mamy rodzaje tej przyjaźni i jakości tej przyjaźni, ale też przyjaciółkę, którą mam 1000 kilometrów od siebie, widziałyśmy się w życiu 3, może 4 razy i przy pierwszym spotkaniu to był strzał. Od razu wiedziałam, że jej mogę powierzyć nawet własne życie. Wiedziałam, że tej osobie mogę zaufać. Rozmawiamy rzadko, ale potrafimy rozmawiać wtedy 2 godziny o bardzo poważnych... To jest ta historia tej mamy, która wisiała na telefonie z popielniczką i kawą. To jest tego rodzaju przyjaźń. Rozmawiamy o wszystkim, o pierdołach, o lakierze do paznokci i o tym, że musimy iść do szpitala. Druga moja przyjaciółka jest osobą, której powierzam wszystkie moje rozterki wewnętrzne, moje problemy psychiczne, moje wszystkie niedoskonałości, wiem, że mogę jej powierzyć i znamy się od dziecka. Przeżyłyśmy wszystko razem i przy niej jestem emocjonalnie naga. Mogę sobie na tą swobodę pozwolić. I trzecia moja przyjaciółka, żeby państwo, wszyscy słuchacze, mnie źle nie zrozumieli. My się nazywamy przyjaźnią faktu. To jest taka przyjaźń codzienna. O tym, że jest promocja w Biedronce, o tym, że samochód mi się zepsuł, o tym, że mnie mąż zdenerwował, że mi się placek przypalił. To jest taka przyjaźń codzienna. Każda z nich jest zupełnie inna i każda z nich jest mi szalenie potrzebna. I rozmawiając z moim mężem, doszliśmy do wniosku, że on nie ma takich przyjaźni. I dzisiaj właśnie dzięki waszej rozmowie do puenty. Dzisiaj przy waszej rozmowie uświadomiłam sobie właśnie to, że kobiety i mężczyźni mają zupełnie inne rodzaje przyjaźni. I szczerze mówiąc, bardzo współczuję mężczyznom, bo ich przyjaźnie są dużo trudniejsze do utrzymania. Widzę to po moim mężu. Ma grupę znajomych od dzieciństwa, Ale czy dzisiaj, będąc dorosłym człowiekiem, ma prawdziwego przyjaciela? Nie wiem, czy mogę to powiedzieć. Pani Małgosiu, piękna historia. Za szczęściarę. Ja bardzo pani zazdroszczę tego bogactwa przyjaźni, bo to jest wspaniały wachlarz rozmaitych funkcji, jakie różne rodzaje przyjaźni w naszym życiu mogą się pomieścić, o których też pisze pan Paweł Ploch na początku swojej książki. Ale proszę pozwolić na jeszcze jedno pytanie. Czy państwo się ze sobą przyjaźnią? Bo jeszcze to mnie ciekawi. Czy wy siebie nawzajem uważacie za przyjaciół w małżeństwie? Z jednej strony prozaiczna, z drugiej strony bardzo też niezwykła, bo my się poznaliśmy, gdy byliśmy nastolatkami. Nasze życia się kompletnie rozeszły. I dopiero kiedy mnie los rzucił z powrotem w stronę rodzinnego miasta, spotkałam go w Domu Kultury. To jest też to miejsce spotykania ludzi, których w dzisiejszych czasach jest coraz mniej. Ja wracając nie znałam nikogo w mojej miejscowości i po prostu miałam tylko 2-3 osoby i wróciłam do korzeni, tam gdzie dobrze się czułam i bezpiecznie jako właśnie młody, dojrzewający człowiek. No i tam usiadłam, a on siedział obok i tak to, cześć, ty tu, no ja tu. No i tak się poznaliśmy i faktycznie zbudowaliśmy też naszą relację i naszą miłość i naszą przyjaźń na tym, że znamy się od zawsze i znamy się właśnie w bardzo różnych, z różnych okoliczności. I to jest też nasza siła, że my potrafimy godzinami na przykład ze sobą nie rozmawiać, jadąc samochodem, tylko na zasadzie zły jesteś? Nie, nie jestem zły. Albo rano wstaję i mówię, wiesz co, kochanie, mam zły dzień. Ja już wie, że należy mnie omijać szerokim łukiem, ale to działa w dwie strony. Także przyjaźń, miłość w partnerstwie, w związku to wygląda zupełnie inaczej, a w przyjaźni między, powiedzmy, tymi samymi płciami też to wygląda inaczej. Aczkolwiek ja osobiście wierzę w przyjaźń damsko-męską. No, najwyraźniej udaje się państwu to nawet i także w małżeństwie. Pani Małgosiu, bardzo dziękujemy za tą opowieść i bardzo pani gratuluję tego obfitego w przyjaźnie życia. Dziękujemy bardzo. No, wspaniała historia. Myślę, że dobrze ilustrująca to, jak wiele miejsca w naszych życiach przyjaźń może zapełnić, pod warunkiem, że znajdziemy dla niej czas, bo wydaje mi się, że to jest, słuchajcie, jakiś bardzo ważny element, bardzo trudny we współczesności. No a jednak chyba bez względu na to, czy to chłopaki ze sobą grają w piłkę lub łowią ryby, czy dziewczyny gadają, no to chyba o ten czas najbardziej warto zawalczyć. Chłopaki też gadają. Ja myślę sobie, że czas, ale też takie poczucie bezpieczeństwa w relacjach międzyludzkich, bo myśmy tu jeszcze nie powiedzieli o czymś takim jak wzajemne zaufanie, a na to są tutaj w tej dziedzinie też przeprowadzono badania, z których jasno wynika, że Polacy mają problem z takim wzajemnym zaufaniem, z zaufaniem publicznym. Mamy jeden z najniższych wskaźników w ogóle dotyczących tego, więc jak sobie pozwolimy na to, żeby czuć się bezpiecznie na świecie, damy sobie prawo do tego, żeby popełniać błędy też, czy, nie wiem, zgodzimy się na to, że ktoś czasem nas zrani, no bo tego się w relacjach międzyludzkich nie da uniknąć, to będzie nam pewnie łatwiej, będziemy bardziej odważnie wychodzili do świata i do ludzi. Pięknie to, Małgosiu, zamknęłaś tę naszą dzisiejszą rozmowę, bo rzeczywiście jest to na pewno opowieść o poczuciu akceptacji, o wielkim poczuciu bezpieczeństwa i tego, żebyśmy mogli być sobą, jak to pani Małgosia Zapalnicy powiedziała, w nagości. Bardzo serdecznie wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Paweł Ploch, Małgorzata Gołota, Paulina Wilk i Józek Niewiarowski. Dziękujemy. My się żegnamy. Dobrego wieczoru i za chwilę. Do usłyszenia. Autopromocja. Pierwsza Trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Cage the Elephant, Rainbow, Anna Rusowicz, Wyśniony, Iron and Wine i Fiona Apple, All in Good Time. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.